este ora 7. Ioana Brustur-Găteanu vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Klaus Iohannis are programate dimineață noi consultări cu partidele parlamentare pentru formarea unui nou guvern. Președintele va desemna astăzi un premier. La Palatul Cotroceni merg președintele USR Dan Barna și liderul UDMR Kelemen Hunor. Este așteptat și liderul PNL Ludovic Orban. Ieri șeful statului s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare Victor Ponta de la Pro-România, Călin Popescu-Tăriceanu ALDE, Eugen Tomac PMP și liderul minorităților naționale. Totul se întâmplă după ce încrederea în guvernul Dăncilă a fost retrasă prin adoptarea moțiunii de cenzură joia trecută în Parlament. În așteptarea anunțului președintelui Klaus Iohannis de astăzi de la prânz, liberalii se pregătesc să formeze un nou guvern, se poartă discuții cu președinții partidelor de opoziție. O ascultăm pe Anca Grădinaru. Potrivit mai multor surse politice, cel mai probabil președintele PNL Ludovic Orban va fi ales să formeze un nou guvern și să administreze țara până la alegerile parlamentare. Așteptăm decizia președintelui. Liderul PNL a anunțat deja că viitorul guvern va avea cu cel puțin 10 ministere mai puțin decât acum. Normal că trebuie 15, maxim 16 ministere. Implicit asta înseamnă și o restrângere a numărului de agenții, oficii, autorități care există și o restrângere automată a numărului de secretar de stat. Mult, mult, mult mai puțin decât cei care sunt astăzi. Alte obiective ale viitorului guvern sunt desființarea secției speciale de anchetare a magistraților și abrogarea legii recursului compensatoriu, însă ele se referă la politica penală, iar liberalii au promis că nu vor da ordonanțe de urgență în acest domeniu. Ca atare, nu le rămâne decât să convingă alte partide să voteze aceste proiecte. Până atunci mai e cale lungă, acum PNL încearcă să-i convingă pe cei de la Pro-România și pe cei de la UDMR să le voteze guvernul. Oricine n-ar vota o formulă de guvernare pe care o va propune președintele României, de fapt va vota pentru menținerea guvernului Dăncilă în funcție. UDMR a anunțat deja că nu le va da liberalilor un cec în alb. În schimb, PMP ar putea intra la guvernare alături de liberali. Ludovic Orban este însă optimist. Presim că ne vom vedea în zilele care vin. USR și UDMR au pus mai multe condiții pentru a susține parlamentar viitorul cabinet. USR a stabilit aseară la o întâlnire la vârful formațiunii că la noua rundă de consultări de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis va merge cu un mandat clar pentru stabilirea unui calendar pentru alegeri anticipate. Ioana Dumitrescu. Liderii USR au avut aseară o discuție pentru a stabili acțiunile partidului în perioada următoare, după trecerea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Dăncilă, și au decis să susțină în continuare organizarea alegerilor anticipate în cel mai scurt timp posibil. Liderii partidului susțin ca USR să nu intre la guvernare fără alegeri anticipate care să dea o nouă majoritate în Parlament și un mandat clar forțelor reformiste, au transmis reprezentanții formațiunii într-un comunicat de presă. Parlamentarii partidului ar putea analiza acordarea votului de investitură unui cabinet de tranziție, care își asumă o durată de viață limitată pentru pregătirea alegerilor cu anumite condiții. Adoptarea legii privind alegerea primarilor în două tururi, adoptarea inițiativei fără penal în funcții publice, pentru care au semnat peste 1 milion de români, desființarea prin legea recursului compensatoriu și consultarea Parlamentului asupra propunerii pentru poziția de comisar european ce revine României. USR susține că toate condițiile trebuie îndeplinite înainte de votul de investitură și UDMR și-a anunțat condițiile pentru susținerea viitorului guvern. Să nu guverneze prin ordonanțe de urgență, să organizeze în mod corect următoarele 3 alegeri, să se ocupe de bugetul pe anul viitor și de rectificarea bugetară pe acest an. PSD nu a participat la consultările de la Cotroceni și nici nu are de gând să o facă, iată ce spune Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților. Într-o logică politică, mi se pare foarte corect să nu votăm acest guvern. Premierul, președinte a Partidului Social Democrat, spunea că PSD ar putea să voteze acest guvern. Eu știu ce decizii am luat în Comitetul Executiv. Nu vreau să comentez discuțiile doamnei fost prim-ministru actual, interimar și președinte a Partidului Social Democrat. Eu știu decizia care am luat-o în Comitetul Executiv de a nu vota. Aveți ceva să vă reproșați pentru că moțiunea de cenzură a trecut? Am foarte multe să-mi reproșați. În ultimii 3 ani. În acești 3 ani am făcut mai multe greșeli care ne-au dus la costurile trecerii unei moțiuni. Iar premierul demis Viorica Dăncilă a repetat că președintele Klaus Iohannis trebuie să numească rapid un nou prim-ministru. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Mai multe medicamente noi au fost introduse de Ministerul Sănătății în lista celor compensate și gratuite. Tratamentele le sunt necesare pacienților cu afecțiuni cronice. Anunțul a fost făcut după ce ieri dimineață câteva zeci de persoane organizaseră un protest în fața Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Victor Marin. Pe lista medicamentelor de care beneficiază persoanele asigurate s-au adăugat 17 molecule noi. Cele mai multe sunt destinate unor boli rare, precum colagenoze majore, hemofilii sau amiotrofie spinală musculară. Pentru ele nu există alternativă terapeutică. De altfel, câteva zeci de suferinți de amiotrofie protestaseră anterior din cauza că nu le sunt decontate cheltuielile. Tratamentul poate ajunge să coste până la 45.000 de euro. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate, Vasile Ciurchea, spune că toți pacienții vor fi tratați după ce guvernul rectifică bugetul. Am făcut toate demersurile pentru rectificare, care să primim bani pentru continuarea tratamentului la anul, că pentru acest an avem de continuat tratamentul, și de a include cei 77 de bolnavi pe listă care sunt în momentul de față. Pacienții care sunt pe listă de așteptare în acest moment vom primi banii la rectificare și apoi, imediat după rectificare, acordăm tratamentul. Alte 6 medicamente incluse pe lista compensatelor și gratuitelor sunt destinate bolilor oncologice și persoanelor cu HIV-SIDA. În zilele numărate la Palatul Victoria, guvernul interimar a împărțit ieri 1,5 miliarde de lei comunităților locale. Ministrul de Finanțe a spus că banii sunt destinați primăriilor, astfel încât instituțiile să poată funcționa până la sfârșitul anului. Primăriile au însă nevoie de aproximativ 8,5 miliarde de lei, așa că rămâne ca viitorul cabinet să se descurce. Sonia Teodoriu. Cele 1,4 miliarde de lei merg la 1600 de localități. Eugen Teodorovici a spus că banii sunt destinați cheltuielilor de funcționare, cheltuieli de personal, bani pentru asistenții persoanelor cu handicap, indemnizații pentru persoanele cu handicap, bunuri și servicii pentru instituțiile de învățământ și cele pentru protecția copilului. Sumele avute în conturile UAT-urilor, cu ceea ce se alocă, asigură clar o funcționare până la finalul acestui an și în anumite cazuri chiar și dincolo de acest moment. Viorica Dăncilă a spus inițial că dă această hotărâre vineri în prima ședință după moțiunea de cenzură. Ea a fost acuzată că a promis acești bani primarilor pentru a pune presiune pe parlamentari să nu voteze moțiunea. Pe de altă parte, în ședința liderilor PSD de vineri, potrivit unor stenograme ale discuțiilor, Lia Olguța Vasilescu a spus: trebuie să dăm acum pentru primari, să le dăm speranțe că ei merg pe stradă. O altă măsură promisă indiferent de rezultatul moțiunii, care nu a ajuns să fie discutată, se referă la Programul Național de Dezvoltare Locală 3. Ca și fondurile suplimentare pentru administrațiile locale, bazele PNDL 3 ar fi trebuit puse în ședința de vineri. Eugen Teodorovici a spus că abia la următoarea ședință de guvern se va discuta despre acest program. Președintele ales al Comisiei Europene cere României mai multe nume pentru comisarul european, a declarat din nou purtătorul de cuvânt al executivului comunitar, Mina Andreeva. Chiar dacă situația politică din România s-a schimbat, solicitarea formulată de Ursula von der Leyen a rămas aceeași, iar mai multe nominalizări ar ajuta să se ajungă la o decizie. Anterior, moțiunii de cenzură care a dus la căderea guvernului său, Viorica Dăncilă îl propusese pe Dan Nica pentru funcția de comisar al transporturilor. O propunere de rezervă ar fi fost Gabriela Ciot, după ce Rovana Plumb a fost respinsă. Începerea mandatului noi echipe a Comisiei Europene va fi probabil amânată până la 1 decembrie din cauza procedurilor pentru validarea candidaturilor transmise de România, Ungaria și Franța, a declarat zilele trecute președintele Parlamentului European. Statele Unite impun sancțiuni Turciei. Președintele Donald Trump a autorizat în mod oficial aplicarea de măsuri economice împotriva liderilor de la Ankara. Vor fi reintroduse tarifele vamale pentru oțelul turcesc și se va renunța la ideea unui acord comercial cu Turcia. Măsurile vin ca răspuns la ofensiva Turciei în Siria. Iulian Ochi. Liderul de la Casa Albă a anunțat că a renunțat la discuțiile cu Turcia cu privire la semnarea unui acord comercial estimat la aproximativ 100 de miliarde de dolari. Trump a mai spus că va reintroduce tarife vamale de 50% pentru oțelul importat din Turcia. În luna mai a anului acesta, Donald Trump a redus tariful vamal la 25%, același nivel cu cel impus altor parteneri comerciali, printre care și Uniunea Europeană. Anunțul lui Donald Trump a venit în contextul criticilor din țară la adresa șefului statului din cauza lipsei de reacție după ce președintele turc a decis declanșarea ofensivei în nordul Siriei. Armata Turciei a lansat săptămâna trecută operațiuni militare în nordul Siriei, de-a lungul frontierei comune, vizând grupuri insurgente kurde. Scopul anunțat al acțiunii militare, crearea unei zone de securitate în nordul și nord-estul Siriei. Drept răspuns, Uniunea Europeană și Statele Unite au cerut Turciei să înceteze rapid ofensiva militară. Ofensiva militară turcă în Siria a provocat strămutarea a cel puțin 160.000 de persoane. Secretarul General al ONU îndeamnă părțile implicate să detensioneze imediat situația și să nu-i pună pe civili în pericol. Adriana Sârbu. Antonio Guterres a cerut acces neîngrădit pentru convoaiele umanitare în nord-estul Siriei. Secretarul general al ONU se declară de asemenea foarte îngrijorat de posibilitatea ca mai mulți combatanți ai grupării jihadiste Statul Islamic să scape din închisoare. Trupele guvernamentale siriene au lansat săptămâna trecută o ofensivă împotriva militanților curzi din nord-estul Siriei. Operațiunea a pornit în urma unei înțelegeri între președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, și omologul său din Statele Unite, Donald Trump. În weekend, grupările curde au convenit un acord cu regimul sirian condus de Bashar al-Assad în încercarea de a opri ofensiva turcă. Observatorii situației din Orientul Mijlociu notează că etnicii curzi din Siria au fost abandonați de aliatul lor american după ani grei pentru stabilirea autonomiei de facto în nord-estul țării. Astfel, regimul sirian și aliatul său, Rusia, sunt deja marii câștigători din punct de vedere strategic ai ofensivei lansate de Turcia miercurea trecută. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final, o nouă zi cu vreme frumoasă și deosebit de caldă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 28 de grade. În estul și sud-estul țării, mai ales în prima parte a zilei, va fi ceață și valorile termice vor fi mai coborâte decât în ziua precedentă. În capitală, după o dimineață în care vor fi condiții de ceață, se anunță cer variabil și o maximă de 24 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Echipa națională de tineret a învins Irlanda de Nord cu 3-0 într-un meci jucat la Voluntari în preliminariile campionatului european de fotbal pentru tineret din 2021. Tricolorii pregătiți de Mirel Rădoi au reușit a doua victorie consecutivă la scor de forfet după cea de joi de la Ploiești cu Ucraina. Aseară, britanicii au rămas în 10 din minutul 34 când portarul Hazard l-a ciocnit violent pe Denis Mann, scăpat singur pe contraatac. Tudor Băluță a deschis scorul în debutul reprizei secunde, iar în următoarele 20 de minute au mai înscris craioveanul Valentin Mihăilă și Andrei Ciobanu de la FC Viitorul. Tot ieri, Danemarca a învins Finlanda în deplasare cu 1-0 și conduce grupa cu maximum de puncte, după ce în runda inaugurală a câștigat acasă cu România, aflată acum pe 3-3 puncte în urma liderului. Echipa națională de seniori va juca diseară de la 21:45 pe Arena Națională cu Norvegia și trebuie să nu piardă ca să păstreze șanse de calificare la Euro. Nordicii au obținut sâmbătă o remiză pe teren propriu cu Spania, 1-1, după ce King a egalat din penalti la ultima fază a prelungirilor. Selecționerul Cosmin Contra a fost impresionat de prestația adversarilor de astăzi și se așteaptă la un meci greu. Norvegia a făcut un meci foarte bun împotriva Spaniei, mai ales în a doua repriză, mai ales din minutul 70. Schimbările care le-a făcut antrenorul au dat roade și cred că este un rezultat meritat al echipei Norvegiei. Bineînțeles că mă aștept la un meci foarte greu, din toate punctele de vedere, dar suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine toate aceste zile, am încredere în jucătorii mei și sperăm să facem un meci foarte bun. Reamintim, 30.000 de copii și însoțitori s-au înscris să susțină diseară echipa națională. Între timp, Suedia va primi vizita Spaniei, ibericii conduc grupa cu 19 puncte, suedezii au 14, iar tricolorii 13 puncte, în timp ce Norvegia are 10 puncte. În ultimele două runde ale preliminariilor, România va juca acasă cu Suedia și apoi în Spania. Da, e complicată situația. Cel mai sigur ar fi să câștigăm diseară cu Norvegia și eu cred că în prezența atâtor copii nu are ce să se întâmple. Și a lui Luca. Bașca. Că și Luca va fi acolo pe... Da. Uh-huh. Un vechi portbonor al echipei noastre naționale. Un pronostic pentru diseară? Eu zic că batem cu 2-1. Eu zic că și batem cu 2-0. Cu grandi emoțiuni, adică... Cu grandi emoțiuni. Da, copiii nu o să doarmă după meciul ăsta. Dacă a zis Vlad că batem cu 2-0... Bate Norvegia cu 0-1. Nu mă batem. No, hai să vezi, uite, țineți minte asta. Simt că batem, n-am nicio treabă. Dar vede, apropo de incidentul ăla cu Hazard și Denis Mann. Da. Care a fost... Hazard. Yes. Belgianul e Hazard, ăsta e britanicul. Hazard. Băi, deci, da, Hazard. Yes. Băi, eu am retrăit, deci mi s-a părut o secvență absolut aproape identică, da. Deși Denis Mann a scăpat mult mai ieftin, cu incidentul din 1982 de la campionatul mondial, când Schumacher, portarul german, l-a masacrat la fel pe Batiston, care era un atacant francez care scăpase la fel singur cu portarul. Da. Și ăla, mă rog, Batistu a rămas fără trei dinți și l-au dus la spital direct, adică i-au pus oxigen, a fost leșinat jumătate de oră. Și Denis Mann s-a comoționat aseară, da. A fost schimbat în cele din urmă, în repriza secundă, că acuza stări de amețeală, dar slavă cerului a scăpat mai ieftin. Da. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.